bala na bo mwana bala kana no bambu ezali na yo olingi ko sala makwela ya makasi olingi ko sala makwela ya bojo olingi ko sala makwela ya makasi sala kama so etali ikambo ya malatu etali bino ikambo ya kelasi etali bino ikambo ya libota etali bino apprécier ça. Ça c'est le son des doigts magiques de Master Mwana Congo.